Tulog na, mahal ko. Hayaan na muna natin ang mundong ito. Lika na, tulog na tayo. Tulog na. Tulog, ang tulog.